वो मेरे लड़ने पे, वो मेरे झगड़ने पे, वो तेरा मनाना भूल ना पाऊंगा। भी ना कहा माँ, तूने हंस कर सब कुछ सहा माँ, पर मुझसे कुछ भी ना कहा माँ, मुझ पे जरा सी आज भी आई, मेरे लिए की सबसे लड़ाई। तू मेरा मंदिर, तू मेरी पूजा, ओ माँ तेरे बिन कहाँ मैं जाऊँगा। वो मेरे लड़ने पे, वो मेरे झगड़ने पे, वो तेरा मनाना भूल ना पाऊँगा।